سورة نساء یو لسم نمبر آیت دے دوی ما رکو دا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. سورة نساء کے اغا امور ذکر کئی چه پاغی سر اصلاح دا معاشر رازی او سورت پدریو حصو تقسیمو اول ایسا کی او پنزو سیاتونو پائی کی شپال ساکامو بین الرعیت دا روزانویم چستاسو دا حکمون طولیا چی او پنزو سیاتونو کی شپال ساکام مخکې پنځه حکمونه بیان شو. یو د یتیمانو د مال حفاظت وکړي واتل یتام اموالهم. دویم د یتیمانو د نفسونو حفاظت وکړي واین خفتم الله تقسطوا فی الیتام فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع. دریم خزولا داغی محرون ورکیتا المحور وآت النساء صدقاتهن نحلا اصل ورم بیوقف لمال مورکوی ولا توت الصفا اموالکم. پینزم حق دار لا داغی حقون ورکی چکم حق دار دی سریو کخزیوی لر رجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربو وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. بیا زجر ورکو چې کله مال تقسیمې ویش کې لپای کې یتیمانو لمخ کې ورکا مسکینانو لمخ کې ورکا زکدا قابل ترحم دی. مخ کې بیان شو بیا تخفیف ورکو چې د یتیم د مال د خوراک نزانو ساتي. اوس دې زین اشپاګم حکم دی تقسیم الاموال بالقانون الشرعي. مال چې تقسیمې نو په قانون شرعي باندې تقسیم کوي مال. دا یو لسم آیات دی او په دې آیات کې شپږ حصے مقرر اغاز ګر کوي. دار چا خپل یې سب بیانې یوسیکوم الله فی اولادکم حکم کئی تاسو تا اللہ بیان کئی تاسو تا اللہ وصیت آخری خبری تا ہوئی وصیت کئی تاسو تا اللہ ذالکم وصواکم بیہی. سورت انعام کی راضی دارنگی وصیت کئی تاسو تا اللہ پدے بیان و حکم کئی تاسو تا اللہ پدے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین. بیان کئی تاسو تا اللہ حکم کئی تاسو تا اللہ پا بارد اولاد ساسو کے لز کرے دا پارد نارینا مثلو حزل انسین پشانت دا حصے دا دو جنکو برخدا. دی با نزان پوئے کی پا مزم زویم گورا سلے مرشو او دا غنا جنکی اولکان پادشو نو دا غ سلی مال با جنی تیوی سے ملاوی گی اول اکتبا داغی ڈبل دوی سے ملاوی گی لکا مرش سڑے داغنا لس لکر روپی پاتشوی او دوتی لوریانی پاتی شوی او یوتی زوی پاتی شو نو دا لس لکه روپی با نمی شی پینزل اکا روپی با سره واخلی او پینزل اکا با دا دو جنکی نیم کی دو نیم لکه با یو جنی واخلی او دو نیم لکه با بل جنی واخلی او چه منگ دیتا گورو نو دا منگ تا قانون سی نخ کاری ولی چې الله د جنې سره سکه زیاتې کوي ظاهر خدا معلومیږي کنه چې الک لډېره اور کوي او جنې مظلوم قوم د ناغله لګا اور کوي نه ک جنې لا د الکوم نه یسو ور کی نو بیا زیاتې ده اوس چې کوم مثال لا د جنې مقرر کړي دا انصاف ده ولی انصاف ده زکا چې سې عیسا جنې ته د پلان نه ملاو شو سج عیسا چې دا چې نه واده شي په کم کور کې په کمالک باندې نو دا خاون نه دی جنې ته عیسا رسیږي رسی کنه رسی دوستو بیان دازي نو چې هغه د خاون د عیسا چې خزه ته ملاو شي او د پلان د عیسا او د رونو د عیسا چې جنې له ملاو شي دا چې دواله یوځې شي نو د الک د عیسا سره برابری که نه برابری نو الله سیسا ال تک مقرر کړه د خاون په کور کې او سیسا د پلار په کور کې چې دواله یوځی شي نو د الګ د سیسا سره برابر اوس کدل تکیم پوره سیسا د الګ په شان جنه لا ور کړو اول تکیم د خاون نه میسا غستا نو بیا د جنه ایسا دبلې دا په چا باندې پیسې د الګ باندې نو بیا ظلم وکنو بیا ظلم الله د ظلم قانون نه جاری کوي سوره مهربان اگر که خلق او ته ظلم وي خلق خاصه ظلم وي خلق الله پس خبره کوي هر پیغمبر پس خبره کوي دې ته قانون نه وي قانون هغه چې د خپل ځان نه جوړ کې او لاګو کې او لري کې وداسې قنا قانون د قران او د سنت پیغمبر پاک دې رحمت الله پیغمبر دې دیر رحمدلہ پیغمبر دے او اگر رحمدلی پاگے که دا اللہ دن پوجر آگلوا نو دا اللہ دن کم رحمدلی دا نو پا دن دا اللہ کی چه رحمدلی دا نو پا پیغمبر کم رحمدلی دا وستا دانا چه دا بینصاف نا عین انصاف دا نو سلیم مرشو دا اگا مال با تقسیمی گی الک لبا دبلا او جنی لدا غین نیما یو اولاد داشو خدا اولاد دری قسمه د پلان نقل کی یو د عینی دویم د علاتی او دریم د اخیافی په دې ځان پوهه کې رستو بیا بل شان اسره راځي رستو کد پلان او د مور دوالو نه ای پلان او مور د پلان دی د پلار نه او دای خزر مور او پلار شو دا دو بچی جنې یواله کدا جنې یواله کدا د مور او پلار دوارو نه و د تاسو ویلې شي عینی خور او ورور عینی سکا کچر تدا خور او ورور د پلار نه و او د مور نه نو پلار نه و پلار د دوارو یو او د دو خور او ورور مور بلوا دې ښا خاون نه نو ز بلوا بلخه دې ته به سویل شي علاتی خور او ورور چې د پلار نه ای او د مور نه نه ای هغه ته خور او ورور سویل شي علاتی ناسکا بل خور او ورور دی د پلار نه نه دی د مور نه دی دا خور او رور د یو د خزی د یو خاون سره نکاح کړي وا نو د خزینه دا اولاد پیدا شو نو د خزی چې کم خاون دوه هغه مر شو یا طلاق ملاو شو نو د خزی ځان لپل خاون وکړو نو دا دواله اولاد خود د خزینه وو خو سه بل خاون کړي دی د خاون نه نو د مخکنی خاون نو نو د خورو ته سویل شي اخیافی دا وره عینی د پلار او د مور دوالو نه علاتی چې د پلار نه ای او د مور نه نه لو اغه جنې با نیمالی او لک په ډبل اخلي په عینی او په علاتی کې ککل د خور او رور د مور نو د پلار نه نو مور نو اخیافیو نو بیا با سنگ ایسا چه علک اخلی دور ایسا با جنی مخلی برابر اولاد الام علی السویہ شامی دا مسئلہ بیا ذکر کرے و قاضی خان پوشی پا اخیافو کی چه دا مور نا لکا منگویلو چه دا عفرا زامنو معاوز او معاز چه ابو جهل وجلو گنا ادا چا زامنو عفرا نیو کې راځي چې حضرت معاذ د عمرو بن جموح زوی دی او معاوز د حارث زوی دی نو څنګه دواله رولو نه ټیک د پلانو جوړ دی د معاذ پلار عمرو بن جموح او د معاوز پلار حارث هو خود دواله مور سو یو چا فراو دی ته کوم اولاد ویلې شي اخیافی نو اخیاف چې کم اولاد راشي نو هغه به علي سویه مال تقسیمه یعنی چې د مور نه ای او د پلار نه نه خور او ورور راشي د مور نه نو چې سور عیسا الک اخلی دور عیسبا جنې اخلی لسه ګرو په فاتوشي پنځلک الک پنځلک جنې دا باندې چې دا په ټګل نه هغه په عینی او په علاتی کې راځي دا سکه او سکه کې راځي او په اخیافو کې آی کې اولاد د مور اب سویه اساخلی د جنې سره د الک سره چې سمنه الک اخلی دوره با جنې اخلی دا کوم اولاد استراوان دی بل یاد کې راځي ها په دې آیات کې د عینی او د علاتی بیان کې ورپسې آیات کې اخیاف بیان کړي دته خیال کوي اسی د میراث دی په دې سو خاص نه کوي سو 2/3 1/3 4/5 6/3 دا ورته پکې وي موږ سره سواد کې یو فارسی بانو هټه لا احلم بل یتمایلو او نوزو په دې میراث کې ما دا چنګي بابا نه میراث وي دا غنه پوي چې کدو نو ما ته بابا وی چې د سره خواري کوه ما چې هغه وټنګ او بریلې مې تاسو ته خواري نه کوم لکه مې مې سبب بریجت خوره اسه مو صاحباتي خوا کول او بل دا مو کوشش کاوه وسره خو نه پودنه به مې دنه مې سره وخت سره ځای کوم امیده بریلې دې نه به وخت سره ځای کوم یا په دا مې وی دا هغه شکایت وکړه شکایت یې وکړه زما استاد سبب اجده وجیده ما سره مهنت نه کوي ځای دې سره مهنت کوم وزیم چې 1/3 دی 1/3 زه په 3 او په 3 خو نه پويګم دا به دا سهاله 3 ټی کوم کټین بټی کوم په مې ځان ته اخلاص کوم مې دې بیخي نه پويګي پنسو مې سونه پويګي دې ځان مې ځه بهر حال خو دې نو یو په 1/3 او 2/3 باندې هغه وې زه غوږ نه پويګم مې تاول داس تکا اول پټی باندې ځان پوهه کا بیا مې را سوې پوه یو تاسو اوسه مال بړېلې ها نو بریلی هم بزدیا زمان گیسی پتی شینو چلا بیاو تلا یوسوی کومول مادل اصلا راستا رہ کے سید تالیبان برادل دا مختلف حضینو نا قرآن دا پارا چرتا یو تا می قرآن ایدو دری رکو ویلی انو آغا گرکریو چدا سی یو تالیب راگلی بابا سوری خیستا قرآن ورزی خلاصی او تا یادی نو آغا بلا بچیز ما طول کری لگی نا خبر کری پا درسلو کری بیا خلق رات نو زمانو بچا پینا دیرا نو آغا بابا تا شکایتو کوئی دی خوب تا چی درس تا راگلی ری نو بابا ما تاوی تا درس تا راگلی که سبا خلی میز دوانو تا راگلی آمیشه رسولی دیو بنده وی دا خلق شای میگی خلق خوب خود شکایت دو خوچه کم مقصد تا راگلی اخو کو ما نشپی یو بجی پوری ناستی ما خودی چو اوز ندی زین راشی و قرآن نو سری چمون تا قرآن خایا نو زو سنگا ہو کما نشم پری خودی نو دلوی بیمان ہو یو سی دا بېمانیار دی کې پار دی کې په یو بل مولا به سراته بابا له بخاری او مسلم به ته وی هغه چولی د پټی کې نه پوي دا وې زمو شه سړی مولا ما امامت دی او د طالب دی لکه ساسو غوند طالب وو یو غوډنه طالبان چا په چرابه بابا به نو ما به سبقونو قران خلاصې خو دلې هغه بیا شکایت کړي بابا ته دا حالت دی د اکثر ناکار خلکو نالایق کار چې په خپل یو کار نشم کوله وړو کبل مې په دې کې شکایت وله کوي د بنده کتاب خو نه دی موږ د بنده کتابون لرا غلی یو او دا د الله کتاب دی هر چاته وای به چې کله ها زبیا بل ځای له تلم نو هغه طالبانو مال غاړه کړو ته چدرې پوري ما سره د دې غاړي را ډېر مورته وای نه وستا موږ ته پته ده چې زموږ په یتا ته رکاوټ ملو شوې ده دغه بټې را ته موږ ځان بیا موږ له بهرال هغه ځاله مس نو یک بټه تین دو بټه تین واغوې مې په تین په یوه دم ده چې ته اوس تین وې او کتر تین وې نو دا زده کوي یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظل سین بیان کوي تاسو تعالی وصیت کوي تاسو تعالی فی اولادکم په بار د اولاد ساسو کې لذکر مثل حظل انسین د بار د نارینا په شان ته دې سه د دو جنکو برخدا یو فصله دا شو پوه شو کنه جنای با نیماخلی الګ با پورا اخلی لکه 1500 روپۍ چې الک اخلی نو جنای با 2500 اخلی شو عینی وی یا علاتی وی عینی دا چه دا سکوی یا نا سکوی دویم صورت فا ان کن نسا ان فوقسن تینی فلہن سلو ساما ترکا کچر توی دا خزی دا پاسد دو پا میراس کی تسنیه نا چلی گی موشی بچی یوی یو نه سیواو نه هغه بس ټول یو شان حساب دي دانه چې یو دوا او درې دانه چلی یا به یو وی یا به د یو نه سیواوی کو دوه وی کدرې وی ک پنځه وی دا حکم بیا بدل لې کچر ثوی دا خزه د پاسه د دوا یو نوا د پاسه د دوا وی فل هن نو د خزو د پارا سول ص دو حصی دی دا غمال لا ترکا چه پری خود دی ملی دو بٹ تین خوشی خدمت دیم دو بٹ تین سره ملشو جنکی تی پاتوشی نارینا اولادی نو جنکی تی پاتوشی یو نوا دووی پینزوی لسوی هر سوچه بی خود یو نسی واوی اولادی نو نو دی سره مال با تری حصی شی دو بٹ تین حصے با تین اگرزی او پا تری ہوئی سو کی با دوئی سی دا غجین کول ملاو شی سلسا دو سلسا دی او دا سلس چی دی نو دا با نورو وارسان لملاو شی پوشوی کنا فلا هننا دا دی خزو دا پارا دا دی جنکو دا پارا لوریانو دا پارا دوئی سی دی سلسا تسنیا دا دوی سیدی داغ مالا ترکا چی پریخو دی ملی سلی مرشو داغن جنکی پاتیشوی دری دوا پینز ارسو چو مال دا سلی بسوی سی شی تین دری سی دوی سی با داغ جنکو لملاو شی که پینزو کشپک جنکی وی آغا دوی سی با بیا پاغ جنکو تقسیمیگی پا سی طریقی بانی یوی سبا دا دی سلی نورو وارسان لملاو شی کدی سړی روړي ترې ارته چې به ځان نه ملای دا هغه به زول لرها هغه زول عصبو کړی و ان کا دریم صورت و ان کانت واحده فلها النصف محکمه دامه په بورډ لیکل په ترجمه کې په دوره کې مالکل طالبانو هو زم راسم زکولې شي و ان کانت واحده فلها النصف دریم صورت دا ده 1/2 کچرتا وا دا غلور جنئی یوا فلح النصفو لو دی لور دو پار نمئی سمیلاوی گی اے سڑے ملشو یو لور تی پاتی شوا نور اس نشتا بنگلی تی پنزوس پاتی شوی ستدا سے ماتا معلوم دیو سب یو لور تی پاتی دا بلا جدا تی پاتی شو سمکی تی پاتی شوی کونو تی پاتی شو ګاډ دې پاتې شو لوري یو ودا نورې سنشتہ نو د هغه سړي چې سوره مال دې نو هغه بنیم شي نیمبا داغه وی لورو ګرځي یو لورو او دا نیم مال باد دې سړي چې کم نور وارسانی کرونه کترونه کده تر زامنی بیا باقی که تقسیمیگی پوش امده اللہ تقسیم دیر طول سلون نشی اغسطه خواه زوی طول ایسا اغسطه شی یو زوی با در طول مال در پارا کافی دی یو لوری او که دو لوریانی او که طولی طول مال نشی اغسطه چه دوی نس و نسان بالی چه یوی نو نسب بالی پوشه گنا ولی سنورم صورت ولی ابویه لکل واحد منهم سدس او د پارا د مور او پلار د دی مړي د پارا د هر یو د دی مور او پلار نه سدس او شپګمې صدا مما دا مالا ترکا چې پرې خو دی مړي کله ان کان له ولدن ک چرته او د پارا اولاد ایو سلیم ملشو او دا غسړی پلار او مور دواله ژوند دیو اے مور او پلار هم ته پاتې شو خزاو بچیم ته پاتې شو اوس مسله ګرار شو نو مور او پلار لوا شپګم ملاو شي شپګم ملاو شي مال دې مل با سوي سي شي کدا غنه یو بنگ لپات شو دا غنه یو کارخانه پاتې وا د دې ملي مال بشپګ سي شي شپګم به پلار ته ملاو شي شپګم به مور ته ملاو شي هغه چې شپګ لکه شپګ لکه روپي وي یو لاګ وا پشپګو کې پلار ته ملاو شي یو لاګ وا پشپګو کې مور ته ملاو شي نو څو پاتې شي سرور پاتې شو کنه دا د چې پینځه منا یل دا ا ار یو شپګم دا داش پګم داش پګم داش پګم دام دام دام نو داش پګم ته پلار سره لاله داش پګم ته مور سره لاله نو سو پاتې شي سلور دا سلور ما بقایا به تقسیم شي د دې سړي په اولاد باندې لزکرې مثلو حزل حسین کدی کې اجنکی او لکانو نو جنکو لبن ملاویږي الک لبا ډبل ملاویږي پوش وکا اولاد او ان کان له ولدن ک چرته او دی مریض پار اولاد پینزم صورت دار ف ان لم یکل له ولد و ورثه ابواه فل امه الثلث دا ټول خلق پیخ پیخ دي نور کیسه ورکی اول خو ورکی نه ک ورکی پورا نه ورکی ک چرته وی دی مریض پار اولاد سړی مړ شو اولاد ته پاتې شو وا وارثه نو الا م یکل له ولد کچرته نو د دې مړ د پاره اولاد بالکل شړلو اسینو خزه کلو پنځه شپک لاس کاله او بچی په دې او خزو بچینو الله تقسیم دی کنه ایشینو وا وارثه ابواه امر خپل ته پاتې شو لد دې الګ ټول مال باد د مور او پلار واخلي فإن لم يكن له ولد د دې اسم نو بچینو و وارثه ابواه نو په میراث کې به واخلي داغنا ابواه مور او پلار داغ فل امه الثلث نو د پاره د مور دا په کې سوې مې سشوا درې مې سلا ټول مال ته مرشه تاسو هیڅ نشته نه بچې نه خزې تاسو دې بولش ډېر مال ګټلې دي پراپرټي کړې دي ګاډیانې داس په اوسې دي زمیداری دا یو ځکه چې دکان چولې دي دې هغه سې کې چې ته مرش پوه نه څه دي لکه هغه بيماري غري پتل لګي ملشي نو چې ملشه نو د ټول مال وسوخه خري مور او پلار بیا پکې د مور تا درم ملاو شي او پلار تا دوی سي ما بقيه د پلار نو چې د ما بقيه د پلار خو دوی سي د پلار شو یوي صدا مور شا پلار به مور ته وی چې دکان ټول زماره او مور به دا نه وی چې ټول زماره نه وا تقسیم به کو مور ته بولوي چې یوي سستا دا دوی سي زماره ستام بچي او زمام بچي صلا داسې مقرره کړی دا پوه فر امه سلوس دو پارا دو مور پاکی چیز روری پلار پاکی سن روری سنی چی اگر سن سو پوری پلاری تون مال دو پلار دو مور دی سو ستو نشو پینزا پانچ پیر شپاگم یو په کتاب لم دی فاین کان لو اخوتن فل ام سدس من بعد وصیت یوسی به مال په کیسه راکې په بل بیا ها یوسی به هاو دی فاین کان لو اخوتن توغه باسم مل دی وای ښا توغه باسم مل دا به یو مثال فرضی پیښ کا ها دې نم او جی دی الله بدن اړه کار اخلي کې خیر انشاء الله موږ ته امید ده فاین کان له اگر چې عارضی مسائل ډیر دی وتا فاین کان له اخوه فل ام اگر چاته ډیر دی سو کوم دی مصیبتون د خلاص ده چاته د یو نو چاته د بل نو چاته د بل الله چې ذکر چا نه کار اخلي کنه دا غیتی بچی دی څنګه کار واغس ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیمو ټول مشکلات مصايب پای کې الله غلوي کو کار دی واد ملکونو غونم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې دور کې دا یتیم نه الله کار واس شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله علیه پوه وې زما د پلار شړای و کوټه صادرو او دې ما ته خو هو زمېو زداغه سي ها او ما په سر کړې ما زما پلار زما پلار خو سم لاله نو ما پسند کړل که شروع ما مولا راغی وې د پلار شومه وخره تا خو زما ده ایمای کدا دین داسې نو دا دین ما ته منظور نه ده څه خبره تا خو به رحمی ده کړه که دین اسلام کې دایې نو دا دین ما ته منظور نه ده ما ته خدا پته نه وکړه که شروع ما علم می کاوي ما چې دا دین نو خدا دین دی جوړ کړی دی دا دین کې نو وګوره اوسه وي چې دې یتیمانو مال مخره ای ما چې زر لوي شو او علم یو کوي ما چې وارو کا نو ما او تاسو غوسره نو ما او تاسو غوسره ها فاین دې یتیمانو مال لو فاین کان له اخوه فل ام سدسو من بعد وصیت کچر تبید دی مریض پاره خوین دی رونا سړی مرش او خور ورور ته پات شو ها خور ورور ته پات شو ډیر خوین دی ورور ته پات شو او نور سنو پلارینو پلارین مړو بیغمو ته ایک بٹا چھے وویل د دې مړی و مال سورې سی شي شپګ به ملاو شي فاین کانلو نو د مور په کې شپګ مې صدا مولا به شپګ مې ملاو شي او خویندونو لبه نور ملاویږي ما بقیا خور اورو لبا خور اورور بم تقسیمیږي په دې دې کې په کومه طریقه په ډول جنې لا یويسا اوالکلا دوی سي خور اورور خا خدا چې پلان نه مور ته پاتې شو سلام ورشه مور ته پاتې شو او درې سلور خويندې اورونه پاتې شو لدې مړي با مال شپږ سي شي ها نو مور ته به شپږ مو ملاو شي پاتې به سوي سي شي پینځبا داغ خوین دی رونو مسک تقسیم شي لز ذکر مثلو حاضرون سین خدا ایسی بکل تقسیمیگی من بعد وصیت پز وصیتنا یوسوی بها چی وصیت کئی دا ملے چی وصیت کلی دا ملے بها پا دی سراو دین یا پز ادا کولو دا قرزینا اے علمی میراد او زمان د فقه معتبر کتابو ندالی کلی چکل یو سلی مرش نو دا غمال با سوی سیکی گی اول با دا غا پا مال کې دا غا کفن دا غا دا قبر دا غا دا غسل دا پر مال با آغا کزی دا غا پا مال کې با غا لکفن رولی شی دا غا پا مال کې با دا غا قبر برا بریگی ولی بعد خلق قبر نکی نو پا پیسوی ولو کنی خدا غا پا مال کې کن بوش دارنگی عرص چی دی نو یوی سا پا کفن کلال سی سا بیا دویم چې دا غي نه پاتې شي تجهیز او تکفین کې یو تجهیز تکفین قبر دا غي نه پس بیا قرض دی قرض مخکې دی ها وصیت رسو دی دلته وصیت مخکې کړی دی او قرض یې رسو کړی دی دا وصیت یې ځکه مخکې کړی چې په وصیت باندې خلک عمل لکړي اول تکفین تجهیز داغه په پیسو کې به داغه کفن برابرېږي بیا چې پاغه باندې سوره قرضه وا نو داغه په مال کې به هغه قرضه ختميږي که ختمي دا او دریم چې د قرضې نه پاتې شو نو داغه مال به بیا داغه په اسکه او چې کم د وصیت کړي دي په سلوس کې هغه به چې لکه زما په مال کې بدل لز روپې ورکوې ما سره ډېر وېسان کړي دره به زو روپې ورکوې خیر دې میګه سره ډېر کاو دارنګي دله په 15 روپې ورکو تقدیر دي ورکړي دله لز زره ورکي دله شل زره ورکي دله یو زره ورکي دله یو لاک روپې ورکي د دې مهنت خو داسې کنه نو دا وصیتونه د کړو خو وصیت به سکه قبليږي په سلوس کې دوا درې سلورم چې داغه نه پاتې شي بیا به تقسیمي داغه نه پاتې شي بیا به تقسیمي په مهنت د اقارب او خپل خپلوانو کې سلور اسی شکنه سلور دغه یو سلور قسمه شو په لوبي کې با کفن تجهیز قبر تیاریږي دغه په مال کې دویم قرضه به ختميږي دریم وصیت به کې چې کوم دوه او سلورم بیا به تقسیمي دا خو چې بل عمل نه او مال تعالی جوړي الکه تعالی هغه تاسو کړه کې دې چې دغه قرضي کې دې چې هغه وصیت کړي وینه مړه وصیتونه مسجد موږ ته دا پلانې پټې سم ماشه بولې زستا شمړ پیدا دا د پلانې شو دا د پلانې دا نه ده پکار ګوره چې یو سړی مړ شو نو دا هغه د مر سره خلک سوچ کوي دی خو مړ شو مالې چاته پاتې شو جمعه ته چاته پاتې شو میراته چاته پاتې شو ټول خلک لګي حسابونه کتابونه کوي کلکولیټر په غو لامل پروت دي خلک دوم په پیسې پاتې دوم په کډو پلان دوم په ځما راشي دا دې ته دی غریب مال نه یا د وصیت کړي یا په دغه سره قرضې اغه سن د وکړي بس ظاهري زونو سکي حسابونه کوي پلان پټه پلان پټه پلان پټه پلان پټه دا دانی په کار څنګه چې ته د بل حساب کې ثواب ستا خلک ستا حسابونه کوي بس پرې داغه به بچي داغه به سي کنه حلاوال معلوماتو شي چې باغه سره قرضې دي وصیتونه خزه به څه خبره کوي چې هغه ته به څه وصیت کړي خزه ته چې هما دوره قرضې دي خلک وداغه نه پس راځي چې زړه باندې به زموږ دوره قرضو هم متویلې نشو او دا چپته ګوره یو خاص خلکو قرضې دي واسو بوتو خا فاین کان لو اخوتن ک چرته ود دې ملي دي پاره خوين دي رونه افل امه سدوس خدا پکاري چې سړی د چانه قرضه اخلي چاغه چک پوره مکمل ار وخت هغه تیار ساتي کور کې پروتي چې زما په بکسه کې زما په اهم کاغذونو کې دا د چټو د قرضو پراتري کزه سوال مړو پتن لګي خزه توي بچو ته وي ها لودا قرضې به تاسو د خلکو ته حواله کوي یا زما پلانو ته دوه دوه پیسې دي ولیک سبا زمړو نو چې تاسو بیا اغې ته دا د جنو سکوي اواله کوي دا ماره فاین صحاو به چکه سملاسیدل نو اغه به ټول ستوري ټول پروگرام په کاغذ باندې اولیکو فلانی تمدادی د فلانی ته جوړه دي لاغه چې به د بالخ لاندې کې خور ولې کزه معلومه چې زما وارثان زما حقونه د خلکو ته ادا کوي یا ما د چا سور دي چې اغه ته بیا وصولې فاین کان لهو اقوتن سبا شی ارس پټ ته چا ته پتن لګي پس زمر که کارشه کارشه که پتا پتا پاتشه پوشه پاین کان لو اخواتون که چرتهو در پارا خوین دی رونا فالی امی حصو دوس در پارا دمور دا غشپگم ایسا دا پس در وسیعت نایوسی بیها او دی ان چه وسیعت کلی دی ملی پاگی او دی ان یا پس ادا کولو در قرزینا آباؤکم و ابناؤکم لاران ستاسو زامن ستاسو نپوی گئی تاسو ایوهم چکه اقربو دا دین نزدې ده تاسو ته نفعن پیت بار د فیدې فریضتن دا الله زکۍ سه مقرر کړ چې تاسو ته پته ولګي چې کم یو ماته دین نزدې ده په فایده کې چې دا غسر دین نزدې تعلق ساتما ان الله فریضتن دا مقرر ته اعلی طرف ده الله نه به شک الله کان دی علیمن پویا حکیمه حکمت والا